ni sama dawal te djegalu ci sama rom ci gis nga lu bon baxu kon nit ñi dañu rafetel sen xol ci sen digënté ak seni bok lu ci nit am nañ ko ko yéene te ñaanal ko yalla mu sax ci loxom fu mu ko jëlé jéxu fa nga dem wuti ma nga ci yalla jéxu fa ni ñu yéneenti jamm te wañi wax ji té ku ci gis lo waru le gis bu ko xol ñaar yoon gessu bu ko xalaat bu ko netté waxatuma lan di ko netté ku bëgg sutura ci yalla la su yalla sutura dang ko sutura fekke lu bon natu la yalla ngay sét ba xam mo cey def bu la té dara déssewul nak mu dul diko wax do dara baxul baxul jamono ji ñi tollu nak labbanon bu jëk bu bu ñepp d'accord ni ñu bon na tamu bon ci yalla mom la nit ñi wal beuti samp ko ni moy lu baax ma ka naiban sara husnan tawafuqan ñepp d'accord nañ ci lu bon bonatul lu baax rek ka bon waye nak bu ci ñepp ande yit bu téré labbanon ci yalla di bon ci yalla ba fi ñu tok yaakaar kër Seydou Hadj Malick ñu jóge kër Seydou Hadj Malick indil leen la fa am moo di sharia ak sunna te puukarawu ci sharia ak sunna moom la Seydou Hadj Malick dunde ba dem moom la jàngale foofa la joxañ foofa la xool kon bu fa nit jógee indil leen loola wàcc na yéene ci des nag yéene ci des kër Seydou Hadj Malick daal sunna ak sharia sunna ak sharia Seydou Hadj Malick li na bañ nag ci lu yàlla bañ bokk na ci li mu bañ nee na sëñ bu naqari ba ñu war koo tas nee na bu ko kenn tase ci kër Malick ci yi mu bañ waaye mi ngi koy toppit ci yi mu bëgg yàlla nag toujours ñu wax ko wax yàlla du màggat li yàlla santaanee ñett la yi mu tere ñett la inna allaha yaamuru bil adli wal ihsani wa itaa'i dhil qurba wa yanha anil fahshaa'i wal munkari wal baghyi ñett yi yii la santaanee inna allaha yaamuru bil adli bëgg na yàlla bëgg na ku jub bëgg na kuy rafetal bëgg na ku ko fonkal njabootam gi muy bopp yi wa yanha anil fahsha yàlla bañ na ku sal sal ni koy tere yàlla bëggul ku yëg boppam ci biir nit ñi parce que yëg sa bopp bay fëng sa dënn ciru yàlla ku ko def daa day yëg sa borom yàlla lu mu tere bëgg na ku ko bàyyi bëggul ku beew bëggul ku bon bëgg na lu mu tere ñu bàyyi kon dara desitu fi la lu tàllal yàlla loxo ñaan ko jotaay bii yal na bokk ci jotaay yamuy barkeel jotaay bii yal na nekk jotaay fajug aajo jotaay bii yal na nekk jotaay bi yokk ci suñu addinaak suñu diggante ak suñu borom jotaay bii yal na nekk jotaay mucc ak muccile jotaay bii yal na nekk jotaay lépp lu jafe woon yàlla yombal ko ci jotaay bii yàl na nekk jotaayu lépp lu ñàkkoon ci yiw yàlla amal ko ci jotaay bii yàl na nekk jotaayu lu mu fi ñaan yàlla nangu yàl nañu ci yàl nañ ko yàlla defal bi yaay nabi Moustapha sallallahu alayhi wa sallam kon loolu rek laa ci mën a wax li ma ci mën a wax du bare wax ji sës na nat na tabaarakallaahu sant Serigne Baye mi ngi liggéeyal yàlla mi ngi liggéeyal kër maamam waaye mi ngi liggéeyal boppam man amila salihan fali nafsihi mi ngi maamam kër maamam moo di gor yu tël naka yéen di nawle tudde seen bopp taalibe nangoo wàcc seen bopp ci suuf daddu seen yaakaar nag wuti kër maamam mu fexe ba seen yaakaar kër maamam mi ngi liggéeyal yàlla itam mi ngi liggéeyal yàlla yàlla ko sant ni ko mbolo mi dajale ngay wax ak ñam wa takir fa inna dhikra tanfa'u al-mu'minin lima waxon jaaral lako ci yentel muhammad sallallahu alayhi wasallam du magat mo fi ne moy santane bi bo toge di wax wax ko jaar ci kon fa tabarakallah yalla bu ko ciat japp yalla bu ñu ciat japp yalla yalla fa jaajeep legi nak dañ fi bëgg tak defena ñaari jabar dañ bi legi lañ mako wax bu bëggoon ni maye ni dañuy ñaan ni maye jëgé ci fi ñu ñaan leen ñu may ñu lolu moy al iman iman da ngay bëgg ki nga nekkal ngir ni dafa gëm yalla waye do ko xolé mbub mu rafet do ko xolé judd do ko xolé Fatiha فكن عند ظني ولا تسلمني ولا تخذلني بسوء ابن علي واذكر رداءه عنا الدعاء ومنك العطاء فهب لي سؤالي واذكر صلاتي على ذي صلاتي شرف عصاتي وصحب المراتي وعلى جسدي في الأجساد ولا قبري في القبور ولا آله وصحبه اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح ولا جسدي في الأجساد قبري في القبور ولا آله وصحبه أنت على أحمد اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسدي في الأجساد ولا قبري في القبور ولا آله وصحبه يا كرام الكرماء يا رحم الرحماء يا لطيف اللطفاء يا برد أحراري يا كرام الكرماء يا رحم الرحماء يا لطيف اللطفاء يا برد أحراري يا أكرم الكرماء يا أرحم الرحماء يا لطيف اللطفاء يا برد أحراري يا أكرم الكرماء يا أرحم الرحماء يا لطيف اللطفاء يا برد أحراري يا أكرم الكرماء يا أرحم الرحماء يا لطيف اللطفاء يا برد أحراري نانا يا كاشف الداء والأسوى وأضراري مفيض أبعوري أنوار وأسراري diga xam lo am sa digante ak sa borom diga xam lo ñak ci sa digante ak sa borom mu ngi ci biir fofu ngeen tollu innal qur'ana huwa al mizan ta'rifu min jalla ila ahibatin kanu ahyarin wa ahrari ya akram al qur'ana ya rahman عبدا جاء يسأل يا مانعا عن سؤول سعر أحراري أصبت بداء لا طبيب له سوى الذي كل يوم شأنه جاري وأدنفني عجل إغاثتنا يا خالق الباري يا أكرم القرآن يا أرحم الروحان أدناني وأدنفني عجل غاثتنا يا خالق الباري يا أكرم الكرماء يا أرحم الروح يا لطيف يا ربي أدناني وأدنفني عجل من يا خالق الباري يا أرحم الروح يا لطيف الروح يا بطا سيد الحاجي مالنا وداء يا ربي أدناني وأدنفني عجل إغاثتنا يا خالق الباري يا أكرم الكرماء يا أرحم مودم جنجل قاني يا لطيف الكرماء سيد الحاج مالك نانا وداء يا ربي أدناني وأدنفني عجل إغاثتنا يا خالق الباري يا أرحم Yeah. duñu wax dañ nan diw day julli ci wul lu dal diw ba julli ci wul ñu ne akon nak nañ jabal ñaar ñu dem seti lu dal diw ba julli ci wul بسم الله الرحمن الرحيم